Visszatértem a nyaralásból, és most próbálom felvenni a fonalat. Üdvözlet itt a Fókusz csoport! Már elment az életkedved? Vagy mondtam, hogy már nem szabad? Te ki mostantól nem mondja... Egyébként azt akarom, hogy egy hónapig eltűnni, és ez is te kit létszik, ne basztassátok, ne szóljatok hozzá az utcán, ne írjatok neki, mondjuk ezt nekem se írjatok sehol, tényleg úgy se olvasom el. Ha a videót akartok ajánlani, akkor meg használjátok a Discordot, de nekem ne írjatok, úgy se válaszom. Valami történt, amit meg akarsz osztani velünk? Múltkor a Fővám téren mentem, sétáltam, és egy rolleres, innen is üdvözlöm, az arcomba kiabált, hogy Kókusz csapat. Nem tudom, mit gondol, de úgy beszartam, hogy... De ami a legjobban bosszantott, hogy hazamentem vidékre pár napig, és az előttünk lévő játszótéren, 10 évesek. Egy kis faluban ne tudják már, hogy ki vagyok. Vagy egyetem miért? Te ki vagy? Miért tudja? Ugye az előző héten volt 2 rész, 3-at akartam, de TeamViewer-rel 2-t tudtam rendesen megvágni, azok közül, amit előre felvettem. A másik egy hosszabb rész, vagy a héten lesz ilyen extra részként, vagy pénteken, vagy szombaton, nem tudom. Lesz élőadás is a héten. Mindenféle jóság, pótoljuk a dolgokat, de hát néztem, hogy milyen dolgok történtek, amíg nem voltam itt, és úgy látszik, hogy az például az Indexen nem állt meg az élet, történtek dolgok, úgyhogy kicsit utána néztem, elolvastam pár dolgot, úgyhogy ugorjunk is bele, mi történt az Indexel, és miért nem olyan fekete-fehér az egész, szerintem. Kicsit nehéz összefoglalnom ezt az indexes sztorit, mert nem érzem úgy, hogy az indexen is teljesen tisztázva van. Nagyon sok cikk született az indexen arról, hogy mit írtak az olvasók, hogy miért fontos nekik az index, meg sztárok, de így nehéz így pontosan átlátni ezeket a dolgokat, amik történnek. Nem tudom, hogy miért. Ez lenne szerintem az első dolog, amit az indexnek kéne, hogy mindenki számára átlátható legyen minden, indokolva legyen, és sajnos... Az Indexen ezt nem tudtam összeszedni, ami már alapból nem jó jel. Általában Indexet olvasok, de annyit nem szeretek amúgy ilyen portálokat olvasni, mert mindig rájuk, hogy a hírek 90%-a, amit olvasok, tök felesleges, és elfelejtem 5 perc múlva, de hogyha valamit olvasnom kell, akkor az általában az Index, és arra megyek rá, úgyhogy én is Index olvasóként mondom ezeket a dolgokat, amit mondok. Például a Wikipédiára kellett elmennem, hogy össze legyen szedve nagyjából az Indexnek a története, és itt vannak érdekes dolgok. Ugye most az történt, hogy kirúgták Dúl Szabolcsot, a főszerkesztőt, és felállt az egész, majdnem az egész Index szerkesztőség, hogy akkor ez így most elmennének, ha csak nem helyezik vissza Dúl Szabolcsot, akit nem fognak visszahelyezni, és ezért az indexesek, akik elmennek, veszek, nem fognak visszamenni, úgyhogy még ők írják az Indexet, a nagy részük hiába kezdeményezte, hogy rögtön bocsássák el őket, vagy rögtön kilépessenek. Van felmondási idő, mint minden munkáján, úgyhogy még ők írják a cikkek nagy részét. Ja, addig gondolom keresnek új újságírókat. Ők meg elméletileg lehet, hogy alapítanak egy új újságot, ezt még nem tudom, mert azért egy, nem tudom, 80 embernek munkát adni és kifizetni őket, ahhoz aztán tényleg kell tőke. Meglátjuk, hogy ki az, aki beáll mögéjük. Hiába most nagy a média figyelem, azért ez tényleg sok pénz. Kicsit érdekes szerintem, hogy most állnak fel az indexesek. Nyilván nem teljesen látunk bele, de láthatóan nem is teljesen akarják, hogy belelássunk. Úgy mondom ezeket, mint külső szemlélő. Nyilván az információk nagy részével nem vagyok tisztában, vagy nem lehetek tisztában, de beszélgettem olyan emberekkel, akik érdekes dolgokat mondtak, utána néztem, hogy mi lehet abból az igaz, meg láttam, hogy mekkora felháborodás van, kicsit belástam magam a dolgokban, ne csak azt lássam, hogy most valószínűleg jön a Fidesz és átveszi az indexet. Úgy látom, hogy ez annyira azért nem egyszerű, sokkal jobb sztori és el lehet adni, de ennél talán egy szinttel bonyolultabb az ügy. De nyilván láttunk már erre példát, például az Origónál, ami azóta tényleg olvashatatlan szar lett. Hogyha én lennék a NER, akkor hiába cseszem szét az indexet, aki az indexet olvasta, nem fogja tovább olvasni, hogyha olyan lesz, mint az Origó, hogy az Origót sem olvassák csomóan tovább, hanem elmennek egy új oldalra. Ez nem a újság meg a tévé, amit nyugdíjasok néznek, hanem a fiatalok terepe az internet, legalábbis egy fiatalabb generációban ott nagy számban, úgyhogy itt nem lehet azt csinálni, hogy most a Index elkezd ilyen propagandát nyomni, és akkor mindenki átvált ebben, és azt mondja, hogy ú, most már tényleg igaz, amit írnak. Gondolom ennyi eszük van nekik is, hogyha aki most az Index szellemiségével azonosul, az, hogyha ez megváltozik, nem fog az Indexen maradni, hanem megy tovább. Már meglévő oldalakra, HVG 24444, vagy új oldalra, amit az indexesek csinálnak, szóval nem biztos, hogy lenne értelme teljesen szétcseszni az Indexet, és nem is gondolom, hogy teljesen biztos, hogy ez történt volna, mert nem tudjuk meg. A főszerkesztőt kirúgták, ez is sok mindent elárul, de ez még nem egy bizonyíték arra, hogy teljesen át akarták szabni az újságot, valamennyire biztos. De az az érdekes, hogy ahogy nézem a történelmüket, egy kicsit nehéz átlátni itt a tulajdonosi változásokat, és én sem teljesen értem még most, hogy elolvastam. 2018 őszén Ziegler Gábor és Oltyán József, KDNP kötődésű médiavállalkozó megvásárolja az Indamédia ZRT-t. Az Index nem most került NER közeli tulajdonba, ott nem álltak föl, nyilván már ott is jelezték a dolgot, de nem feltétlenül az Indexen találtam meg az erre vonatkozó cikkeket, lehet, hogy ott van, csak nehéz több éves cikkeket az Indexen visszakeresni, mert nagyon sok cikk jelenik meg. 2020 márciusában hát a hirdető felületüket is nagyjából megvásárolták, egy Mészáros Lőrinc mellett dolgozó személy. Szóval már évek óta NER, vagyis Fidesz közeli kézben van az Index, és akkor nem volt fölállás, és Dúl Szabolcsot is már ebben az időszakban tették meg főszerkesztőnek, szóval már a fideszes időkben, és olvastam cikket, hogy új főszerkesztő lett az Indexnek, a Dúl Szabolcs, és már ott is mondták, hogy ő már biztos ilyen Fidesz Bérenc lesz, ott voltak ilyen kommentek, de hát nem lett az, de ugyanezek az emberek, akik most leváltották, ők nevezték ki, és akkor nem volt gond. Nyilván megszerették, és valószínűleg jó főszerkesztő, sok helyen azt hallottam, de a tulajdonos nem változott. És még amit utána olvastam, hogy azért rúgták ki Dúl Szabolcsot, mert ugye voltak új tervei a tulajdonosnak, hogy egy kicsit kiszervezze több helyre az Indexet, és ezt ő kiszivárogtatta a 24.hu-nak. Elméletek üzleti titkokat szivárogtatott ki a főszerkesztő, és ezért nem volt más választásuk, mint kirúgni. Nyilván nem tudjuk sose, hogy a háttérben mik történnek, de nem az volt a hivatalos, hogy meg akarják változtatni a lap szellemiségét, propagandalapot akarnak belőle csinálni, hanem valami olyan dolgot csinált a főszerkesztő, amiért bárkit kirúgtak volna. És nem mondom, lehet, hogy propaganda lap lesz belőle, de annak nem tudom, mennyi értelme lenne. Én azt még megvárnám, még hogy kikkel töltik fel az Indexet. Még én nem mondanám, hogy biztos propaganda lap lesz belőle. Ez még nem tartunk itt szerintem. Ezt nem várták meg a újságírók sem az Indexnél, nem fölálltak. De azt láttam, hogy a cikkekben, amin az Index volt, mindig csak az volt, hogy veszélybe került a független, mi voltuk, meg ilyenek, de sosem volt semmi konkrétum megjelölve, hogy ebbe szóltak bele, ez volt a dolog, mindig csak ilyen pátososan volt fogalmazva, sosem volt semmi konkrétum, szóval nehéz így elfogadni szó nélkül azt, amit mondanak. Lehet, hogy tényleg az új főszerkesztő már nem engedett volna semmi Fidesz kritizáló dolgot, de nem tudjuk. Szóval még nem tudjuk, ki lett volna az új főszerkesztő, és az átlátszó.hu főszerkesztője, aki sokat volt Indexes, ő felszólalt az ügyben, és a Bodolai László, akinél volt az Index, ősrégen Fidesz közeli tulajdonba került újságot üzemeltetett függetlenként és kritikusként évekig, és most sem látszott meggyőző bizonyíték a politikai beavatkozásra. Nagy respekt a szerkesztőségnek, hogy egységesen kiállt a vélt igazáért, de ezzel a lépéssel önként ostrom nélkül adta fel a várat. Várat építeni pedig sokkal nehezebb, mint sértődötten kivonulni belőle. Ezt tapasztalatból mondom. Ez csak egy oldal, de ő valamennyire belelát a dolgokba. Szerintem a Index egy kicsit átláthatóbban kommunikálhatna, mert például az, hogy miért rúgták ki a főszerkesztőt, ezt nem láttam indoklást, csak más honlapokon rá, ahol indokolták, hogy üzleti titkokat rakott ki, ezt valahogy az Index erről nem beszélt, vagy csak azt mondja, hogy veszélybe került az Index, és akkor mindig csak ilyen megfoghatatlan dolgok, ami lehet, hogy igaz, de kicsit így átláthatóbbá tehetnék ezt az egészet azoknak is, akik nem akarnak kutakodni ezer felé, hanem ott lenne egy... Régen voltak azok a tök jó Index cikkek, hogy szájbarágó, azokat nagyon szerettem. Lehetne erről az Index dologról is egy szájbarágó, vagy valami timeline csinálhatnának, hogy mikor, ki volt a tulaja, kihez köthető. Szóval, hogyha az index ennyire nagyon nyomja ezt az átláthatóságot, meg hogy adjunk pénzt, meg minden, akkor elvárnám, hogy valamennyire átláthatók legyenek. És ha már a pénzgyűjtés, akkor térjünk ki arra is, hogy ez a pénzgyűjtés, ez például nekem nem volt túl átlátható, hogy mégis mire gyűjtünk, mégis most az a pénz, az ami lesz, az most marad az indexnél, ők meg tovább mennek, akkor meg miért gyűjtötték eddig azt a pénzt? Kinek gyűjtötték? A Fideszes NER tulajdonnak? Vagy most ezt tovább tudják vinni? De szerintem nem, mert azt már mondták volna. Szóval most egy csomó emberbe adott pénzt, hogy az index független maradjon, és aztán kirúgják a főszerkesztőt, és lelép az egész index. Már akkor is, amikor elkezdtek pénzt gyűjteni, a legnagyobb magyar oldalként, ami tényleg több millió forint egy-egy hirdetés, ez már mindegy, akkor is fura volt, hogy ez mégis nem volt nekem átlátható, hogy ez a pénz hova megy. Miért biztosíték arra, hogy az index független marad, hisz leváltották a főszerkesztőt, és fel is állt az egész index, akkor a pénzgyűjtésnek pontosan nem értem, az hol segített, vagy... Az ilyeneket tök jó lenne tisztázni az index. Én is szeretném, hogy független maradjon az index. Ha lehet arról beszélni, hogy valami független volt valaha, sokan azt mondják, hogy nagyon baloldali az index, de közben azért nem árt, hogyha van egy olyan sajtó, ami felmer szólalni a mindenkori kormány ellen, és az index mondhatják, hogy balos, de közben NER tulajdonban van. Szóval érdekes pozícióban volt az index, és én örülnék, ha megmaradna, és nem kéne 444-et olvasnom. De nincs kedvem. Én is sajnálnám, ha az index megszűnne, vagy propaganda lap lenne belőle, de nem gondolom, hogy itt én személyes véleményem szerint nem valószínű, hogy ezt akarták. Arra ott az Origo, nem tudom, az mennyire vált be, de nem hiszem, hogy ott sok embert átkonvertáltak ilyen Fidesz hívővé, nem tudom, mi volt a céljuk vele. Mert amit meg lehet tenni a megyei lapokkal, meg minden, az nem biztos, hogy meg lehet tenni az interneten, mert ott nagyon gyorsan át lehet vándorolni egy új honlapra, ahogyan sokan meg is teszik. Nem mondom, hogy az index minden részét hiányolni fogom, mert én mondjuk a sportrovatot amúgy sem olvastam, de azt elméletileg az híresen rossz. Viszont a kultúra rovatuk, filmek, zenék, az tényleg gyalázatosan rossz volt szerintem. Sajó, Six, meg társai, amit ott műveltek, az kritikán alul ilyen. Az indexet tartottam a legjobb oldalnak, a legrosszabb kultúra rovattal. Az Origóban meg a filmklub rovat volt a legjobb, és nagyon sajnáltam, hogy amikor a filmklubosok, Varga Ferék fölálltak az Origótól, akkor nem csapott le rájuk az index, hogy gyakorlatilag a filmklubot áthozzák az indexre, mert a Varga Ferék szerintem filmek terén sokkal színvonalasabb munkát végeztek, mint az index valaha. Sajnálom, hogy az index nem csapott le rájuk. Szóval vannak rovatok, amik tényleg gyalázatosak, és a Six, Sajó, társai egyáltalán nem fog nekem hiányozni az indextől. Náluk csak jobb embereket tudnak hozni. Ez csak ilyen vélemény, tudod, ilyen ízlés kérdése. A tüntetésnek felírtam, hogy az érdekes volt. Nekem mindig ellenérzéseim vannak az ilyen tüntetésekkel, amikor gyakorlatilag azt látom, hogy elől menetelnek a pártok hirdetik meg, vitték a pártlogókat, mert ez nem róluk szólt, és mégis úgy érzem, hogy a pártok bármilyen Fidesz vagy hát NER elleni tüntetésen szeretik brendelni magukat, és akkor oda beállnak szépen. De ez mondjuk nem az indexhez kapcsolódik, ez inkább a magyarországi politikához kapcsolódik, hogy jobban örülnék, ha ezek függetlenebb szervezetek szerveznék ezeket a tüntetéseket, vagy maga a nép, hogy egyszerűen szervez egy tüntetést valaki Facebookon, és akkor rengetegen beállnak mögé. De azzal, hogy az első, amit meglátok a képeken, a pártok zászlói elől, meg hogy melyik párt szervezte, mindig rossz szájízem van. Nem tudom, a pártoknak ilyenkor melyik a fontosabb az ügy, mert akkor lehet, hogy tök jó lenne, hogyha megszerveznék, de csak így mondanák, hogy ők is támogatják, de hát nem mi visszük a zászlónkat, meg felszólalunk, meg franc tudja, hanem hagyd szólaljanak fel az emberek, szólaljanak fel csak civilek, látszódjanak, hogy a civilek vannak ott, és nem kell telerakni pártlogóval, meg politikai felszólalókkal, mert az egésznek megint ilyen az lesz, hogy az ellenzék és a Fidesz harca, és közben szerintem nem erről kéne szólni, hanem a nép hangját kéne egy ilyen tüntetéskor így kiemelni, és nem azt, hogy melyik párt támogatja. Hogyha egy pártnak tényleg fontos az ügy, akkor nem ott marketingeli magát. De hát nem tudom, mit várok a pártoktól. Hát igen, és gondolkoztam, hogy milyen alternatívák vannak, hogyha az indexet tényleg szétcseszik. Nem ismerem annyira 24.hu-t, meg a HVG-t, majd a napokban rájuk nézek, hogy érdemes azokat követni. Volt olyan időszak, amikor inkább Origót olvastam, mert jobb volt, mint az index. Hát nem most volt. És azóta tényleg borzalmas propaganda laplát, ahol gyakorlatilag nem is lehet megtalálni azt a hírt, ami nem tetszik nekik, és tényleg a fogalmazás stílusa is ilyen bicskanyitogató, fröccsögő, véres szájú. Nem elég, hogy csak arról szól, hogy a másik oldalt támadják, meg, hanem még azt, amilyen stílusban megteszik, az különösen undorító szerintem. Pártatlanságnak a jele sincs még. Indexnél sem mondanám, hogy olyan pártatlan, de ott legalább néha még pozitív dolgok is jelentek meg, meg ilyen nagyobb összefoglaló cikkek. Emlékszem, amikor Orbán félreértett rendszer, az egy nagyon hosszú cikk volt arról, hogy Orbán valószínűleg mit akar csinálni, milyen mintákat vesz alapul, tök érdekes volt, és az nem csak arról szólt, hogy hülye Orbán szólt, néha jelentek meg olyan cikkek is, ami nem csak arról szól, hogy gyilkoljuk a másik oldalt. Emlékszem, lefényképeztem, vagy csináltam egy screenshotot, amikor választások voltak, akkor rákerestem a migráns szóra az Origo oldalán, és az első 8-9 cikkben benne volt a migráns szó. Ennyire azért nem fontos téma, de hát ebből látszik, hogy felpörgették ezt a migráns kártyát a választás előtt, és csak erről volt hír. Ha 20 éves dolog, hanem ez volt a legfontosabb hír. Ettől a példától félnek egy csomó, hogy az Origo is erre a sorsra jut. Még egyszer benne van a pakliban, de én ezt azért még megvárnám, és akkor utána háborognék. Nyilván én is szomorú lennék, ha az Index ilyen kritikus mi voltából eltűnne, és mondjuk visszafognák, vagy lehet, hogy nem lenne Fidesz propaganda, de ugyanúgy mondjuk a nagyon necces témákat már nem engednék át. Lehet, hogy egy ilyen kicsit ilyen lájtosabb Origót csinálnának, de nem szeretnék 444-et olvasni, mert az tényleg az, ott csak pár értékelhető ember van, és az nagyon kevés egy ekkora oldalra. De nem is szeretnék kormánypropagandát olvasni. Sajnálnám, ha az Index eltűnne. Lehet, hogy egy vérfrissítés után tök jó lesz az Index, ezt még kivárom. Lehet, hogy a új oldal, amit létrehoznak, az tök jó lesz, de nyilván jogosan fél az ember, és közben tudja, hogy úgysem változik semmi. Azt gondolja az ember, hogy jó, ezt már nem tehetik meg, hogy az Index, tehát a legnagyobb magyar oldalból propaganda oldalt csinálnak, de sorra bizonyítódik be, hogy bármit megtehetnek, szóval ezért félnek az emberek, és ezért ugrott mindenki a sztorira, még hogyha nem is biztos, hogy így lesz. Jól mutatja a közéletet, hogy leváltották a főszerkesztőt. Lehet, hogy egy normál országban ettől még nem állt volna fel mindenki, de egyszerűen az emberek annyira félnek attól, mert hogy a kormány gyakorlatilag mindent megtehet, hogy már feltételezik, hogy meg fogja tenni, akkor is, hogyha nem biztos. De nem az első példa lenne arra, hogy tényleg azt csinálnak, amit akarnak. Azt gondolja az ember, hogy az nem tehetnék meg, hogy nem tudom, fullba nyomják a propagandát, és migránsoznak, és közben pedig pénzért azért letelepítik azokat a migránsokat. Megtették ezt is. Azt gondolná az ember, hogy a 21. században nem tehetik meg büntetlenül, hogy állandóan a oroszokkal, törökökkel és hasonló megkérdőjelezhető országokkal haverkodnak, miközben Európa ellen uszítanak minket retorikában, és mégis megteszik. Azt gondolná az ember, hogy nem teheti meg egy hatalom, hogy már 10 éve van kormányzáson, és még mindig nem szedte rendbe se az egészségügyet, se az oktatást. Azt gondolná az ember, hogy nem választják meg még másodszor, harmadszor is, de megválasztják. Azt gondolja az ember, hogy nem tehetik meg, hogy a miniszterelnök szomszédja vagy barátja az egyik legnagyobb milliárdos lesz az országban, és vásárolja fel sorra a cégeket, hoteleket, a médiát, de ezt is megtehetik. Vagy lehet a ország egyik legsikeresebb vállalkozója, a miniszterelnök sogora. Azt gondolná az ember, hogy ezt sem tehetik, de megtehetik ugyanúgy, ahogy a rengeteg NER közeli cég azt csinál, amit akar. Minden nappal egyre több dolgot bekeveleznek, és megtehetik. Láthatóan megtehetik. Vagy nem tehetik meg, hogy egy volt focista frissen létrejött cége milliárdokat nyer egy közbeszerzésen, de hát ezt is megtehetik. Vagy azt, hogy bekevelezik a sajtót, az összes vidéki lapot, fél internetet, fél nyomtatott sajtót. Gondolom, az ember nem tehetik meg, de megtehetik. A legmocsokabb pulvár szeméttel töltsék meg, azt csinálnak, amit akarnak, akkor miért ne csinálhatnák meg pont ezt, pont úgy, ahogy eddig. Nem lepődnénk meg, és ez az, ami nagyon rémisztő, hogy már bármit megtehetnek. Ez volt már a fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations.